بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر سيد الحاج عمر عليه رضوان العزيز البر في الفصل 28 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق، اعلم أني أذكر لك سند شيخنا رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان على الطريقة الخلوتية قبل أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الطريقة الأحمدية، إلى آخره. أيوة. كون جوتاي بي ويس دنج كو نوسيون تي مبير ييغا خامني وا اهل التصوف دنج كو فونك و دونتي بوروم خخوم حديثي دنج كو جوخ ييتة تي موي تي والو سنادي باسكو تي بونتو بي واخ تي والو سناد تي طريقه بي موم لا شيخ عمر رضي الله عنه نوسي مانام تيالاله موم ا ليغي مو ام مبير مو خام تاني ماتنا باي خيل moy cialale yi nga xamne mom lañ doon junju lu ci ëpp ay walu hadith la donte gis nañ ci ne affaire tasawuf du gal na ci yenn yi manam ciosanu wa ahlu tasawuf ni ñu teye yenn sanati mu am sanat cialale go xamantene dañ koy jokkalante diko jotalante lu ci ëpp ci jamono yu ñëkki ci wax la daan doon ci jamono bu fekkante ne ci walu yi ñi jang la xam xam la yi xam xam zahiri alquran hadith fiqh sira nahwu aqida ak yeneen ak yeneen borom xam xam yu mujjii lu ci ëpp li ñuy joxe yoon bi ñuy jaarale moy ijaza xam xam dafa am yoon yuñ koy recueillir yi nga xamantene non lañ koy solowé diko transmettre diko jëlé ci kenn ci benn génération bu ko yobbu ko ci benen génération mom lañuy wax ar riwaya moy ak solo mu am luñuy tuddé at tahammul ak al ada at tahammul moy mo jël mbir mi solo ko yanuko jël ko bu teyiko al ada moy ma jox ko manam ma transmettre lol lañu tuddé ar riwayat moy solo kon ñaari volé la dafa am volé wu noy jël mbir mi am volé wu numa koy transmettre lolou buntu la ci buntu xam xamu hadith mais wa ahlut tasawuf tam dañ ko fonk dañ ko jël prendre ko en compte jël ko ci borom xam xamu hadith parce que da ngay xamné amul ben xam xam ci xam xam yi existé ludul ñi nga xamantene ñom ñoko solo ba para jotaliko ñom ñoy wa ahlut tasawuf lolu yakarna leer ci buntu bu ñeek manam ci introduction générale biñ def ci rahiqul maktum expliquer nañ ko ci nek nonu sharh biñ def ci alfiyat imam suyuti rahmalahu tamat lu ci bari jaar na ci expliquer nañ ko ci kon xam xam affaire non la demé lool moy xam xamu fahiri mais ñom même nit ñoñu ño am tamit xam xamu batel parce que xam xamu zahir bi wa ahlu tasawuf ak ñeneen ñi nga xamantene bokku ñu ci té ñu bok ci borox xamu fiqh borox hadith borox usul borox aqida borox sira borox xamu nahwu borox xam xam balagha borom xam xam yenen ak yenen hmm hmm même ci walu mathématiques am ki mantek logique ci ak yenen ak yenen astronomie al mul falak et cetera ñom ñep ñoo ci nuro ñom ñoo nuro ci lolu mais wa tasawuf dañu am ben moy nitu tasawuf yi dañu am ben affaire bu ñu particulariser wu and ak ne ñom ak ñi ci dess bokku nañ yenen xam xam yi ba pare ñoo len ci raw souvent ñi xam xam yu biti mais ñom dañu am benen affaire buñ particulariser wu mom moy xam xamu yi nga xamantene ñoo aju ci secret yi ak lere yi nga xamantene yoy batil la ci bir al ilm wa ilm inda al ulama yanqasim لظاهر وباطن كل قسم ظاهره المصلح للأعمال والباطن المصلح للأحوال شيخ أحمد بن رضي الله عنه من خم خم كي بروم خم خمي دنجو خادل نيار lo borox xam yi bo xolé topé seeni wax seeni xam xam ñom non lañ ko def dañ ko xajal ñaar kulul qism ken benn bu ci nek dañ ko xajal nak dafa am ay xaj ci bir muy zahir ak batin zahir moy al muslih lil a'mal moy li tax sa jëf yi rafet sa jëf yi bax moy tax tamit sa vie de tous les jours meuna jak et cetera lolou xam xamu zahir la mo am xam xamu batin xam xamu zahir moy comme lan comme fiqh comme usul comme aqida comme sira ak yu mel non comme mathématiques comme physique comme informatique comme électronique comme droit comme médecine yoy xam xam zahir lañ amul nak buñuy tuddé profane lolou ñi ci dess ñoko xam julit ñi xamuñu lolou ngay rek yépp ay xam xam lañ menuiserie couture maçonnerie yoyep ay xam xam lañ ni ñi jangé fiqh ak usul ak hadith ak aqida et cetera non lañu jangé nan xam xam yoy c'est la même chose sauf que yé ño gëna yu ñëkki moy groupe bi bu ñëkki bi ño gëna ño la gëna mëna dimbali ci benen xam xam bi bu batin bi tax ñu nan batin bob mom ñu yéño la ci gëna mëna dimbali muy xam xamu batin kon mu am xam xamu batin koku nak moy al mutasawuf xam xamu zahir kessé muy préoccupé wu ci sharia xam xamu batin mom moy préoccupé wu ci haqiqa ak tariqa mu nek lepp nak nukoy jokalante de génération en génération boudé ci suñu diiné islam dañu am bi isnadin muttasil cyallale go xamné day jokalo qad khussatil ummat bil isnadi wa huwa min ad-din bila tardad xet bi dañ ko jaglél cyallale amul benen xet bu ko am yeewor bo fi ñew ne wax ma yent yalla musa alayhi salam waxam nan ngay def wax yi nga wax yi mu doon wax wala façon yar gi mu don yar nit ñi tarbiyé bo bu don def ak yoyu jox ma ci cyallale gu deuguer ba ci yent yalla Moussa sallam cyallale buñu sos sax mënu ñu ko genné même buñu sos mawdu ak mënu ñu ko té boko laaju ab nasaran tamit la même chose wax bu dem ba ci yent yalla isa sa ci yalla la même buñu sos amuñu ko andak ay dog dog extra amuñu ko wa wa khabarul mawdu'i sharrul khabari wa dhikruhu li'alimin bihi hadhuri fi ayyi ma'nan kana illa wasifa للوضع والوضع فيه عرفا بوحد جا عندك مي حديث تال مانام واخ جي گناي بون سي فاصون نيتلي لي گنا بون شر الخبر جي گني ييس تي خبار انفورماسيون موي الخبر الموضوع موي حديث واخنا دان كو سوس دير كيب كوكو خام dañ la koy téré dafa haram nga tudduko c'est il faut faire très attention ci affaire bu hadith wala histoire bo xamné lénna na né surtout bouré hadith yéne tabi sallallahu alayhi wasallam wala mbir mi concerné nitu yalla wala borom xam xam nga tudduko té mu lénna ni li dañ ko sos dafa haram wa dhikruhu li'alimin bihadhuri fi ayyi ma'nan kana illa wasifa ci maana bo bu meuna don nak luddul xana ko ko nek ko xamne day melale wa safa li waqahi di wonane li den ko sos feek nekul di leral ne li den ko sos rek manam tay mo gis ben hadith bo mawdou la ma netali ko dan ni hadith bobu ñu manetal nak mawdou la dan ko sos wirul dara yenente bi waxuko de sallallahu alaihi wasallam wala wax joj ñu eskenale serign diw bu deug waxuko da wara leer lolou da fa wara leer ah oui da fa wara leer possibilité yi ñu koy mëna xam et cetera bon lolou tamit biñ yexé ci al mawdou wa parti bobu ci al fiut suuti ya tan lañ wala la xam doon min ci walu gog waaw genne façon yi gaay di ki yenn histoire yi gaay di netali ci wolof yi ci bari du deug yu ci upp sax la legui nak le fait que amuñu cyallale guy tax ñu mëna xam ndax wax ji deug la wala deet motax yi ngi ci mëna japp bari wuñ ben way ngay wax sax na fi mëna la señ Babacar daan na wax naan wala neena nangam mom fan la déggé wax doon koku mu ko déggé koku ci kan la ko déggé parce que fekki wu warna wax est ce da ko deg ci mom wala bu ko degul ci mom ko ko deg en tout cas wax ji wara toxu ci anam gu wour waxuma la seydou hadj mal seigne babacar la wax rabbi allah wala même bonne mam abdoune alhadj abdoune na rabbi allah wax joju war nga wax ba xam dang ko deg ci mom deet wala deet su de degoko ci mom war nga wax ki ko deg dir que ñun aujourd'hui mënu ñu wax bo xamné ni manam mëna jall ci ñaari personne yo xamné ay xeq lañ ñaari personne il faut mu mel non il faut mu mel non pour ñu mëna mu mënu ñu leer né wax ji dëgg la seigne lool problème la ñu mënu suku ah oui mais sinon yow buma newé rek ñu waxtaan ci ben affaire comme ni gaay di def rek dañuy waxtaan ci ben affaire ñu né ah waaw seigne Babacar de mom wax na nangam radi Allah mais lan mom wax né légui man yow parce que yow ya ko wax ci suñu bir wax ci anu rek que man dama ko wara gëm légui man tamit damay dem diko netali seigne Babacar neena nangam lan moma leer ni seigne Babacar ko wax man question bi même buma la wolo yow mi waxtaan ak man question bi mën na baña nek fofu mais yow amana yow te xën ko digge man koku la xamul kan la mën na la wolo yow d'accord mais problème bi nekul fofu yow ci kin ko degge le fait que xamuma kan la té mo am possibilité koka nek ko wor wala mo wagné nek ko wor motax wax joju munuma ci sukkandiko effectivement parce que kilifa yu toll nonu bo len di askane la wax ja da wara wour kat way amana ci kilako degge amana ci kelako degge lolou du wax ay diw mom lu mu netale rek xala ci seen diw la ko wara degge ndax ño dan and lolou dedit ndax meun nako degge fenen awi legui mu dess ñoñu wara nek ay xiqat bok bref pour teunk en tout cas limu bëgg wax moy xam xam dafa wara toxu de génération en génération mais ci ay tialale xet bi lolo fi am waaw xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam lolo fi am té cours bi ñu def bi passé alhamdoulillah voilà firndel nako firndel nako parce que même bu nekké riwayati dañu guddou voilà wax yu jokkolo nañ ba ci yénebi sallallahu alayhi wasallam alhamdoulillah alhamdoulillah xéet bi ñu né al ummatul muhammadiyya ala alayhi assalam fi bi li mo fi am ñun nak dañu négliger buntu xam xam bi dañ ko négliger bu jiggi day ñun wolof sénégalais négliger biñ ko négliger nak motax ñu am problème yu bari ci walu xam xam bu moy réfléchir souvent ci question ñun lan motax ñu am problème ci walu xam xam lepp boko xolaté dama gis né ndekété mën nañ ko résumer en tout cas en grande partie ci problème islam. Le fait que ilmul isnad nek lo xamne ma'dumun bil kulliya nek lo xamantene dafa inexistant bil kulliya ci gep kanam fi ñun lolu mo indi problème bi ñu am ñun ci xam xam nit ku ne day ñew rek wax day ñew rek netali sans mu mën la wax waxam ji fan moy delu way bi li moy suñu problème legui ce qui fait que ku daq netali rek gëna bari histoire yo indi rek gëna xumbal affaire bi rek wax ji gëna neex muy gëna rafet rek yow ya upp xam xam ya upp xam xam parce que ya dakk wax lo xamantene kenn musuko deg deug wallahi deug la ya dakk wax lu kenn musta deg ya dakk netali histoire yu kenn xamul won avant yow kenn netali ko won ya ko dakk au moment où ya ko dakk nak kon ya fi upp xam xam ma ngi deg kenn ci kilifa yi mu nan tariqa bi mako fi gëna xam en réalité da doon netali papam mom ben histoire bu papam histoire papam lum ci doon wax ci bir lolu mu ne tariqa bi moko fi gëna xam manam c'est comme si tariqa bi seen kër la yam andak ne bon li yalla xam doyna manam effectivement nak gisuma ci kilifa yi kuko ci dakk netali lo xamantene manam kenen duko deg fenen manam voilà mais lepp nak seen bir keur lay don ci seen bir keur lay don bon bref legui mu dess kon xam xamu zahir su fekkentene dang ko am nga war ko toxal dafa am djuroom ñett xet moy aqsamut tahammul djuroom ñett la yo xamantene ben ci façon yi nga mëna solo way xam xam mais du yépp wër dafa am luñu tuddé as-sama'u min lafdhi shaykh a'la wujuhi man yuridu hamla sama'u lafzu shaykhi amla amla comme li on siti wax ci alfiyam bi xet bi gëna kawé ci niñu soloé hadith ci niñu soloé xam xam bu mëna doon tamet moy nga dégg kaddu sëriñ bi mo xam day dicté wala dit wala dafa tok rek di waxtaan ak yow net li la hadith bi wala xam xam bi bobu moy premier bi moy wax ji ci bop serigne bi ci bopop nga deg mom wax nga deg muy ben ñaaral bi mom moy luñu tuddé al qira'atu ala shaykh dañ koy tuddé tawet al arab wa thaniyan qira'atan arban da'aw wa ñaaral bi mom moy qira'a ala shaykh manam moy yow yaay tok ñew jël sa téré xam xam wala sa téré hadith nga bëkk ko solo ci cyallale bi nga xamantene isnad bi nga xamne mom la serigne bi am nga ñew wala bok nga dégg ko mu netal nga dégg ñu ne netali na ben wax bo xamantene isnad bi nangam la wala wax jo xamantene yow dégg nga ni ci mom nga ñew netali wat ko ci kanamam ne ko est-ce que ni nga dégg est-ce que li nga jangon mu ne waw lol moy al qira'atu ala shaykh d'accord nga ñewul confirmation nga ñew exactement wut confirmation bi serigne bi par exemple bindu na téréem nga bëgg solo téré bi ci mom au lieu mom muy jang ngay déglu dedet yow nga ñew jang ko mom mu déglu d'ailleurs al qur'an non dañ koy jangé al qur'an niñ koy jangé niñ confirmer ni jang nga ko moy yow da ngay ñew ci kanamu serigne bi nga tari mom mu dégg bu lepp jaar yoon mi ne waw ngani ah ci serigne bi la tare alcorane bi qara'tu ala shaykh comme na qara'tu wala legi mu am benen xet mom luñu tuddé al ijaza manu qira'atu ala shaykh dañ ko tuddé al arab tamit garal ko même budé amna tout ci xantal bëgguñu ci détail mo xam yow yaay jang wala kenn ci jotay bi moy jang mu am luñu tuddé al ijaza ijaza moy man may dem ci serigne bi en tant que talibé maniko xamna ni bindu nga téré sangam té yorna ci manuscrit bu wër mu vérifier gis na effectivement gis na manuscrit bi wërna wala bok ki bi ci bopam livre bi édition bi mom ci bopam moko suivre ba bañu génné ko té édition bi wërna té mom bindu na ci haditham yi nga xamne mom la jangé ci serigne bi ak tialale yi nga xamne mom la am wala bok bindu na ci téré bi dal xam xamam mom moko bind wala yu mel non wala bok mu nek téré bo xamantene mom ci bopam daf ko solo won ci ay serignum ñoña solo ci sen serigne bokk ko bind mu wor nek tialale gu deugar mu ñew ne ko yorna téré bi buma ko liré dina xam li ci nek moko liré dina xam li ci ne té buma netali duma netali luddul la ca ne luma ci xamul dina ko geustu ba xam ko bala ma ci wax dara lol moy charte yi malay wax ni mom moy charte yi nga xamne mom lañuy ijazalé muna hein voilà motax dañ nan la chartal na la ko ijazal na la ci charte yañu xam ci seeni borom gis nga charte yoy ñu xam ci seeni borom moy yi malay wax manam moy déjà ngay netali li nekk ci wax ji ci téré bi ak li nga solo fidèlement ben ñaarel bi moy lula ci leunt nga mën ko nga fexé ba questioné ko soit mom serigne bi wala keneen en tout cas ba am ci lu woor benen bi moy soy netali do netali ludul li la woor li nga xam hein ba para lo xamul nopi ci lool moy charte yoy dangu deug nga ñew ne ko señu parce que awma jotul lire téré bi lepp ci sa kanam parce que suñu jotay yagul par exemple occasionnellement la tass ak serigne bi légui man ko est-ce que mën nga ma ijazal ci sa riwayat yi mam yow yi nga solo ci sa serigne wala bok sa téré yi nga bind mu ne waw ijazal na la manam moy joxna la autorisation nga solo ko ci sama tialale man manam jumla manam lolu mom moy comme si danila le fait que ma jox l'autorisation nga taxol ko moy manam li ngay taxol dafa wara wër dafa ki manam jox na la condition manam moy ci condition yeñ xam ci seeni borom nga taxale ko non baatu ijaza bi nak japp ko ndax dañ ci ñëwaat ci buñuy tuddu cial lañ inshallah inshallah sa ñett ngeulemagum voilà ci juroom ñett yi exactement mu dess juroom voilà amna benen buñu tuddé al munawala moy dama la jotalé manam dama bind sama tiré bo xamné dama ci sama borom manam ay hadith la ci bind wala xam xam buma solo wé ci samay sëriñ wala bok ay hadith wala budé hadith la day am cyalla yi budé xam xam wala man sumu nek sumu tire bok mo bindu ko ma ñew ne la am jotali na la tire bi bu ko defé mën nga ko solo sans ma jangal li ci bir lool moy al munawala bobu nak day and ak ijaza sino du nek toxal bu deugar d'accord moy mo ko bata mo yor remark bi voilà bo xamantene dang ko jang ci cyallale dang ko solo ci cyallale gud se serigne ba ci cheikh omar radelano legui nga ñew jotale mako ne ma am joxna la te ki bi remark bi ni bi la don jangé wala bok bima don jangé depo nak manam édition bi legui nak am mais bu boba pour nga toxale ko yow dama il faut mo bolé ci ijaza ok comprendre manam moy amna toujours différence ak ak bu ñëk bi am luñuy wax manam tud na ñaata ñent mu am luñuy wax al kitaba manam moy mu bind la c'est à dire que tay bu doon dama la bind lettre wala ben mail tudal la ci xam xam xam nga waxuma yow waxo sama kanam defuma ijaza wala dara mais bind bi ba texte bi nga mën ko lire xamni li la xam xam bobu lolou mën na ko toxal dal ni manam kataba ilayya fulan nangam manam ni ah serigne diw de bindon na ma nangam manet ma dem ci yenen ñeneen ni len serigne diw mo bind nangam bind na mako ma di toxal bind mom jangal len ko yeen muy xam xam tamit bu mo toxal ci mom kon moy allah al kitaba muy ñaata djurum djurum mu am luñuy wax bobu deugerna al kitabatu deugerna manam kon as-sama'u min lafdh ash-shaykh ya serigne be wax ngay deggu wa al qira'atu ala shaykh dagn ko al arba as-sama'u as-sakhra al ijazatu ak al munawalatu ak lan al kitabatu tabatu yi deugernañ mu am luñuy wax al wasiyatu al wasiyatu moy ma yor sama tire bi ma don jangé ci sama serigne jang ko fa re dal la koy dink am dink na la sama tire bi dama wara tukki wala hay kay am dink na la wala sama bibliothèque bi dink na la ko lolou yow mën nga lire li ci bir mais do am droit taxal ko ludul man ma jox la ndigal ci nga taxal ko ci man c'est à dire que yow mën nga ko jëfé mais riwaya tan du deugar manam mën nga jëfé xam xam bi ci né mais mëno ko toxal effectivement jëlé ko ci man a moins que mu and ak ijaza lool ko moy al wasiyatu mu am luñu wax al i'lam al i'lam moy mané la gis nga téré bi ni mané mo war la ko gis nga téré bi day gis nga sama annotation yi bama don jang rima ndeysan annotation yaangi ni téré ma ngi ni ci serigne diw nangam nangam ki ci légui yow xamal bima la ko won bima la ko won nga lire ko lire li ci nek nga lireul ko sa bop lire li ci nek ah d'accord ndissane lolou doyul wala bok manila ah téré bi di jangena ko ci serigne diw koku jang serigne diw koku serigne diw ba ci kiko talif mi ngi ni téré ba ngi ni yow nga gis ko ni ah téré bi lan la ngene ah sahih al-bukhari allahu akbar sahih al-bukhari xam nga deg sama cyallale bima la wax ni la ci non la ko jangé ba téré bi mat hadith ci nek yépp non la ko solo nga né d'accord légui yow da nga nan ah man dey mustapha waron nama tialale ki wi ci ni mu solo wax sahal bukhari legui man ma ngek sahal bukhari même edition bi la gis nako est ce que am nga droit solo ko wala det lolou do ci am droit mais mën nga jëfeli ci bir ni al i'lam muy mu de set ben mo dess ben dess mom lañu tuddé al wijadatu moy da nga non wajatu bi khatti fulan wala manam moy ma xamé mbindum seydil hadji mal go sir cheikh mitidiane mu gis ko dan li de mbindum lo won dan ni gis mu am lu mu ci wax lolou lu mu ci netal wala xam xam dama nan wajatu bi khatti fulan fek na ci mbindum manam ci écriture serigne diw nangam ak nangam ak nangam mën na taxal lolou mais du meuna nek riwaya bu deuguer taxal lay don rek buñuy meuna jëfé et cetera mais duñ ko meuna lan solo baxna baxna yi ñoy juroom ñett façon yi légui nak ñu déllu ci bo sétlo liko dalé ci à part ñaaru ndiki yépp danaka dañuy sukkandiko ci ijaza pour mu meuna deuguer façon dañoo jégué trop xawu ñuro lool voilà subtil ay subtil détail mo leen wuté lé mais dañoo ñuro exactement bu baax sax mais bo xolé yépp dañuy sukkandiko ci ijaza bamu dess alkitabatu tire bind mi parce que bind mi le fait que ma bind lako aussi té waxuma la digo wala yoy tamit day taxaw taxaway ijaza aussi ya ngi dé moy nga bindal par exemple rima jox mako waaw effectivement yoné lako da taxaw ijaza comprendre na bax ma sha Allah légui lolou moy légui bo xolé ijaza nak wa tasawuf mom lañu faral di joxe ndax lan ndax li ni transmettre du luñuy wax ay réalité la yu jugé ci xol di déverser wu ci yeneene xol manam batin la motax ijaza bobu nak niñu duñu ci am négligence comme niñu amé négligence manam niñu doyé dalé niñu di amé négligence manam niñu woyé fa la ijaza biñu joxé ci xam xam yi ci téré yoy parce que lé à la rigueur man mën na baña xam bu mëna la défal na la ijaza tay ci jawahirul maani rimah durratul kharida ira ak buhyatul mustafir ak yoy ni la defal na la ci ijaza dal la wax sama isnad yi li la dal la koy wax jox la ko obligé wul yow nga xam li nek ci bir lepp mais yow meun nga ko ijazal kenen pour affaire bi transmettre ko kenen comprendre de toute façon amulo droit net li ci lo xamanteni xamoko señ bi ma ngi doga comprendre voilà que ijaza bi wa l'air bi lañu joxante exactement l'air bi lañu joxante mom lañu joxante muy doxu di doxu ba ci source l'air bi moy yonenté sallalahu alayhi wasallam li la ndekete affaire bi yepp li la ma ngi koy doga comprendre nak voilà l'air bi lañuy faire transfert motax ñu la isnad yi mom moy courant bi nga xamantene ci la lero xam xam bi jaar a travers generation yi te bu nekké yow da nga jox sa isnad mo def mëna yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam jox nako en fait day manam voilà c'est à dire que daf la ko jox mais par intermédiaire manam courant bi passé na moy courant bi passé na Comprends. ci tariqa manam ijaza nga joxe ko parce que joxna la am nga droit joxe werde joxna la ijaza am droit jox werde tariqa bi ci sama tial la ba ci sayyid ahmad tijani rabbi allah lolou wala ba ci yenen ci sallallahu alaihi wasallam lolou moy transmettre leg leg nak mu nek lo xamne dañ koy bind kesse mu nek keuyit rek mais leg leg mu nek lo xamne dañ la koy transmettre mais mu am lere gu ca nekkale guñ la jox té obligé wuñ ñu bind ko comme ñu bari luñ fokk obligé wuñ ñu bind ko boy xol ci dans le passé ci génération yu mak yi borom xam xam yu reuy lu ci upp ba ci walu yu mujjii ba ci ñi nga xamantene ñom ñoy wa tariqa bi ponkali day gis lu ci bare bare dañuy am seen ijaza yi té pourtant kilifa galen ijazal da leena wax cadre rek la leen wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ijaza bi mu defal ci cheikh mutidjan rabbi allah ci lan la ko jox da ko bindal da ko wax sayyid ahmed tidjani rabbi allah ak ñi ci ginnaw ñu ci bari ci khulafa yu magi amna ijaza buñ koy joxe duñ ko bind dañ koy wax rek parce que luñu wax ak luñu bind ben la taxaway bi la c'est que nit ñi souvent comme que nak légui ñi woté wo daño bari té expliquer motax ñu bari di soxla ñukoy bind comprendre mais sinon bindu bi ñak bindu bi ñoyam comprendre comprendre ñoyam légui mom nak mom la nek di expliquer ni ijaza yi nga xamantene manam sanat cialale nga xamantene mom la toxale manam mom le rango duggé nonu ci tariqa ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam jaar ci sayyidina ahmed tijani radhiyallahu anhu légui nak ñun suñu jamono dafa am ñun sénégalais surtout dañu am benen problème ci walu bobu té mi ngi tambali té buñu démé ci kanam mën nañu indil ay problème bu fekkante nak rectifier wuñ tir bi moy da ngay jël tariqa legi té do xam ki nga jël tariqa mom mom ban isnad lako jëlé lolou commencé na sax commencé na suñu jamono tay lolou señ bi du lo xamni ni dans quelques années man xamna ñu xamni dañu jël tariqa bi mënuñu la wax seen cialale ba ci jami tidiane radhiyallahu anhu wala mënuñu ko alors que ñi dox sen digënté motuñu 5 personnes voilà mënuñu lu koy wax mais mënuñu ko wax loolo ko indi gaay da ngay gis ko xamantene dalay jox tariqa wala mëna dalay yéssal mais manam do xam mom parce que c'est pas parce que doomu sëriñ la que ni xam nga cialale mom ah non la ko parce que il se peut que yow ki nga yakarne moko ijazal ndekete koko ijazaluko ndekete du koko kenen la ndekete voilà legui nak cialale yi dañu ci tariqa bi dañu xawa xajalo manam duñu tuday masharib lañ mais yépp ci cheikh cheikh mi tidiar la daan luñu jëm amul ben bu ci am particularité comme niko gaay di fogué de telle sorte que dañ nan waaw ñun silsilat zahabiyya lañ yor cialale go xamné cialale chaîne d'or la de telle sorte que ñukoy waxé non comme genre yoy lolu mom tiaxar la gëna nuru mën nañ né nak cialale gi de nit ña ca nek ñu yéwé la ñu doy war la ñu graw la ñu mag lañ mais gis nga madama cialale gi dafa jokk ba ci sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ci jokk wir bu deuguer te wir te kako joxe muqaddam bala ko jox mom dafa jeex ci sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu xamal ne kenn gënu la jokk ndax branché wu nga ci sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu directement même bu né 1000 personnes no dox sen digënté ak kuñu mëna do kenn gënul nek tidiane ke kenen ki amul tidiane de seconde zone ñun ci Seydou Hadji Malick tialla bi jaar ci mom lañu jëlé ñi ñaan ci Cheikh Ibrahima Niass ñun tialla wala Cheikh Abdallah Niass tialla le gogol ñi ñaan ñun wacce na ba tialla le gogol lañu jëlé ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñeppay yam ci kanamu Sidna Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Bien là. Niki nono dafa am ay buntu nak manam ay ño xamantene lu upp ci cyallalay ci ñooñu lay wër wërlo riw mu nek am nañ ño xamantene seen cyallalay ci ñom la ñuy wër wërlo li upp nak ci cyallalay ñun suñu riw yi surtout Sénégal, Mali, etc. Moi, Cheikh Omar Fouti, radiyallahu anhu. Cependant, bon, mais Mauritanie, agyananayan, challenge ici, hop, moi, Seydi Mawlud Fall, mujelo koji. Seydi Mawlud Fall. Seydi Mawlud Fall, mujelo koji, Seydi Muhammad, Al Hassis, Al Shinqiti, mujelo Seydi Ahmed Tidiane, radiyallahu anhu. Mais nous, le hop, moi, ni jatte Seydi Omar Fouti. Radiyallahu anhu mu jalti sayyidi Muhammad al-Ghali radiyallahu anhu mu dem ci cet amati tiane radiyallahu bo demé ci yeneen rew amna yeneen tialale rew mu ne amna tialale kenn du ne bu kenn yaakar nek affaire yeena budé ñassé ni ñom sen tialalay fi mi jaarlu ci moy cheikh ibrahim niass ak cheikh abdallah niass u jaar ci seydi soukeyrit seydi ahmed soukeyrit ak tialalam yu bari yi ñu xam même budé ñi ma tuddu sank am nañ ay tialalay yu bari mais dafa am bu gëna yu gëna siiw seydi soukeyrit tialalam yi nga xamantene mom moy bi gëna siiw moy bu seydi ahmed abdallah wi Sayyid Ahmed Abdallah mu jël ci Sayyid Ali At-Tamasimi mu jël ci Sayyid Ahmed Tidiane radiyallahu anhu parce que Sayyid Ahmed Soukeri gisante wala jamais Tidiane dede mais imagine toi regarde xol tial la go gis nañu gatt jamais Tidiane hein Cheikh Ali At-Tamasimi Sayyid wa sid an tamasini wa wal ak sid mohammed habib aussi sid mohammed habib dom sid ahmed tidiane radiyallahu ak sid ahmed abdallah mom ñaari tiala lay la wa voilà mais non amna yu bari sid ahmed soukey radiyallahu mom ci generation bobu gisuma ko ci gëna bari lay tiala te pourtant sid soukey radiyallahu moromu manam Seydou Hadji Malick ñom ñoko mag Seydou Hadji Malick ko mag moko mag lu bari sax mom ba ci jamono Seydou Babacar bu baax ci bir mom mi ngi doon dund radiyallahu anhu te gis nga cyallam bom nimu gatte te xolal Sidi Idriss Al-Iraqi ak Seydou Mohamed Al-Hassis ñom ñaar dil ñom ñaar ay talibé Sid Ahmed Soukeyri lañ la déran gis nga gis Sid Idriss Al-Iraqi gis nga fi kañ la gennandu yagul 2009 et ci tialal ak Sid ba para nekul talibém comme ni Aladji Abdou nek talibé Sid Hadji Mag la déran dafa nek talibém bu baax xam nga Aladji Abdou radhiyallahu yagul ak Sid Hadji Mag la déran bu ñu am 19 ans à peu près. Parce que 1904 ba 1922 18 ans ci le Sid Hadji Malick genn adra dara nekkon na ak mom mais nekul ak mom durant jamono ndawam bi yepp parce que dañ ko joxe won nañ ko fast tour par exemple comprendre alors que bo xolé Sid Soukeyri radan ak Sid ñom Cheikh Idriss Al-Iraqi ñom dañu yag dëral manam bo xol pour wax la sir sukeri di radhiyallahu anhu challa mi nimu gatta te xol sir hadji malik radhiyallahu anhu mom challa mi dafa jaar ci cheikh ci ci seigne wélé voilà nu tuddu manam da fay recc jawla ji di ko tay munoko fa non non non parce que tamit bon ñun suñu tialale ci mom la jaar al fahim ma yero voilà voilà c'est al fahim voilà cheikh al fahim ma yero voilà cheikh al fahim yoro voilà comme par exemple cheikh al fahim yoro wala radelan mu jaar ci kan cheikh omar al fouti après mohammed al ghali voilà boudé sayyidi al baqili par exemple ñom c'est hasan al baqili radhiyallahu anhu mom tialam mo sayyidi hussein al ifrani hein mu jaar ci d'ailleurs ak sayyid mohammed sayyid mohammed ibn abd al wahid an nazifi radhiyallahu anhu mom tamit sayyid hasan al ifrani la jaar tialale ngi bon voilà manam amna ñeneen han mais ñoo koku mu jël ko ci sayyid al arabi ibn sa'ih radiyallahu an mu jël ko ci amna tiñani dedet sayyid al arabi ibn sa'ih mom nak mom ak ñom sayyid al abdullah yi ci ñoon li jël voilà jallale bo bi gëna gudd voilà et cetera même bu fekkete ni jël na ci ñeneen na ño xamantene dañ doon dund ak sayyid ahmed tidiane radiyallahu an sayyid abdullah al ahmar ak ñoo ñu non Abdul Wahab, Sir Abdul Wahab Al-Ahmar, Sir Alin Al-Tamasini, etc. Maintenant, Sir Al-Arabi Ibn Sa'ih, c'est un gâteau de l'homme. Parce qu'ils ont un exemple de Tidjan, ils ont un exemple de l'homme. Ils ont une période où ils ont un exemple de l'homme. Maintenant, ils ont un exemple de gâteau de l'homme. C'est un exemple de l'homme qui est le plus gâteau de l'homme. Il y a un exemple de l'homme qui est le plus gâteau de moy sayyid mohammed al hafiz mo len yor parce que sayyid mohammed al hafiz mom dafa jele al misri waaw radiyallahu anhu mom la gis mo geuna gattal ay tialale ñima gis yu jaat yu dem ci sayyid sama ci jaar radiyallahu anhu parce que dama gis ne mom dafa yor tialale go xam ba pare li ge mom moy dafa am tialale mo ba pare go xam ne musal salun bi shurafa ba pare musal salun bi shurafa al hasaniyin nga xamne ñoom ñep wa keur manam ñoom ñep ay sherif hasani lañ Allah di mo ñoo bi ci sherif sarah waaw radiyallahu sayyid muhammad al hafiz sayyid abdul mun'im sayyid abdul mun'im sayyid muhammad al ghali sayyid ahmed al tijani deug wax ci sayyid muhammad al hafiz mu jël ci sayyid abdul mun'im al hasani ko mu jeul ci sayyid mohammed al ghali mu jeul ci sayyid ahmed tidiane radhal sayyid mohammed al hafiz at tidiane mi ngi genn aduna 1978 manam mom suñu ja est ce gis ngeen ma la wax gane kat sayyid mohammed al hafiz 78 la genn aduna allahu akbar yagul sayyid mohammed al hafiz sayyid abdul mun'im سيد محمد الغالي سيد احمد تجان رضي الله بي موي تيالالي بي گنو گات بي ما گيس تي لون جويال سينو امنا بنن تيالالا بو خامتيني تيالالا بو ريلتي ام دوله موي تيالالا ييغا خامتيني موم مو جاري تي وا كير سيد احمد تجان رضي الله عنه bo xamanteni wa keur sidda fati jang ñom ñep radhiyallahu anhu sayyid mahmoud tialale bi bo day tourner autour de sayyid mahmoud sino doom ñom sayyid mahmoud al habib moy ki nek pikin sayyid mahmoud al habib mu jere ci bayam sayyid mahmoud jere ci bayam sayyid mahmoud al bashir mu jere ci bayam sayyid mahmoud al habib sayyid ahmed tijani radhiyallahu anhu voilà mais bobu tialale beul mu gëna gatt bi gëna ci luñ doyal parce que c'est mohammed al hafiz wa moy c'est mohammed al hafiz c'est mohammed al hafiz radiyallahu anhu mo gëna kat li ñëpp ba paré tialalem bobu ñëpp ay sherif lañ tialale bobu ñëpp ay hasani lañ mom nak moy tialalatam bi gatt bi ma gis bi geuna gatt bu Cheikh Salahuddin yo radiyallahu sayyid Salahuddin Tijani ak sayyid muhammad mu jeul ko sayyid muhammadul hafiz Tijani mu jeul ko ci sayyid muhammadul sayyid abdul mun'im al hasan Tijani mu jeul ko ci sayyid muhammadul ghali al abu talib al hasani mu jeul ko ci sayyid ahmed Tijani randa ñoom ñep nek ay Cheikh Hasani xolal seydou hadji radi Abdou Aziz radiyallahu anhu andak ni mu magge Cheikh Salahuddin bo xolé mom tialalem bi gi gatti lool la mom la papam mamam manam di jaay papam Cheikh Omar Fouti Seydou Mohamedou Ghali Seydou Mitidiane manam 5 personnes dox digeenti mak kat Cheikh Mitidiane radan wala 4 personnes non 5 la papam Seyd El Hadj Mal kan Cheikh Al-Fahim Mayor Cheikh Omar Fouti Seyd Mohamed Khalid 4 personnes bo xolé Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu mom 4 personnes ño dox digënté mo Seyd Amadou Tidiane Allah ci tialale bobu Abdou moko magé wala moko mag lu bare bare gis nga so xolé sauf que Seydou Hadji Mar radhiyallahu anhu amna isnad bo xamantene dafa joggé ci kan Seydou Mohamedou Bachir Seydou Hadji Mar waw bo xamné Seydou Ahmed Al Abdallah ci bopam radhiyallahu anhu moko bind ak loxom Seydou Mohamedou Bachir dicté koko mu ijaza ko Seydou Hadji Mar radhiyallahu ci tialale bobu tamit day daari gatt parce que c'est moy tialale bi gëna gatt Cheikh Hadji Mal ci bopam radhiyallahu anhu mom ci bopam ci ifham mu ngi dul jani waxna Alaa Abdou Aziz radhiyallahu anhu mom ci bopam ci awtakhul masarik neena bi tialale moy bi gëna gatt bi Cheikh Hadji Mal ak yor ci ngay xamé bokku na bok ci li manum Cheikh Hadji Mal amul tialale bu jaar ci Cheikh Omar directement comme ni nga xamné non lañ koy wax lolu leral nañ ko ci suñu sharh alfiya bi ci lu amul wéranté lolu sos la nit ñi ñokoy wax ak ko meuna wax nak même boudé keur Seydou Hadji Mal la bok et que Cheikh Omar jox na directement wé de Seydou Hadji Mal lolu am non lolu amul lolu historiquement rek voilà ça a été démontré voilà Seydou Hadji Mal tialalem bi gëna gatt du mom ak Cheikh Omar Cheikh Mamadou Khalil du lolu parce que lolu existé wul bi existé moy mom ndijayam Cheikh Mohamedou Cheikh Omar Cheikh Mamadou Khalil Seydou Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu legui mu dess tialale bi nga xamantene mom la Seydou Mohamedou Bachir domam Seydou Mohamed papam Seydou Mohamedou Habib Seydou Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu muy wa keur Seydou Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu mais sauf que bo jaaré yow ci yoon bobu da ngay am yoon bo xamantene day gëna gudd ci manam da ngay am ay nit ñu la rax ñu bokku la wa keur Cheikh Ahmed Tidiane radela kon do am musalsal bob tasalsul gog du existé tasalsul gog du existé manam répétition bob par récurrence ci mu melni ben série du existé ci yow melni ñom ñep ñoo nur ñoo tolo nek du récurrent ñom ñep bok ci même famille wala bok même tour wala bok même nang na du existé ci yow comprendre amna tialale bima gis tamit bo xamanteni ñoom ñepp taxaw nañ ci khilafatul batin ñoom ay tialale yu yéme nga yor direct tialale hasani rek lu yéme si ay tropa ñoom rek lu yéme si moy tialale bi nga xamne dafa jogi ci Seydou Ahmed Soukeri mom mu jele ko ci Seydou Ahsan Al Ifrani mom mu nekkon ñoom ñepp ñu nekk ko mu jele ko ci Seydou العربي ابن سائح مومو جيلو سي سيد ابو النصر العلوي نو دير سير محمد الكنسوسي مو جيلو سي سيد ابو النصر العلوي مو جيلو سي سيد احمد التجاني رضي الله عنه ني نيب مي ني تكتلو نونو لا نيكيون كين كو سي نيك سي سا جامونو nga nek khalifa bi nga xamne moy khalifatul batin taxaw taxaway sayyid ali al-harazim radiyallahu anhu bobu tamit la gis mu taxaw taxaway bu mel non bu don amna bu ñuy tuddé cyallale silsilah zahabiyya bobu la bu dé amna bu ñuy wax zahabiyya deug bobu la moy khalifa bi gëna mag ci luñu joyal ki koy yor nga xamantene mbollem lu sid ahmed tidiane radhiyallahu lu juggé ci mom bala mo dem ci dara ci ben atom ci univers bi bu juggé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew ci mom bala mo dem ci ben atom ci univers ci sayyid ali harazim lay jaar radhiyallahu te jaar gog mu jaar ci sayyid ali harazim barada radhiyallahu anhu nonu la nekké am bimu génné aduna poste bu mak bobu dako yor mais day am relais ko xamantene mo koy taxawul fi ci aduna yor poste bobu poste bobu kiko yor nak dinañ ci ñew inshallah ci buñu yexé ci bëreel buntu bi di ñew poste bobu kiko yor day nekk ko xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo koy samp sur proposition bu sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu señ bi lolu reey la wa ben nit lay doon ci jamono mbollem lu yeungu ci univers bi li nga xamne moy secret bi koy dawal ci koku lay jaar Allah ndax Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu moy ki nga xamantene mbollem luy univers bi bala dara am lu muy jot secret bay dawal lola leer ga ci wara jaar ci Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu lay jaar ki nga xamne nak mom la sampone muy khalifa bu mag bi motax Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ki mu sampone bo bi mi dundu mom muy khalifa bobu muy kan Seyd Al Harazim radiyallahu anhu moy khalifa bu mag bi Seyd Al Harazim bob radiyallahu anhu bimu genné aduna ci dundu Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ci la samp Seyd Abu Nasr Al Alawi bimu fa joggé ci le Seyd Mahmud an kan Susi taxaw bimu fa joggé ci le Seyd Arabi Ibn Sa'ih del poste ba bimu tey Seyd Al Hasan Al Ifrani del poste bi bimu fa joggé le Seyd ci ginnaw gi lako kenen djel wala ko ñenen djel mais ci taxaway bob comme Seyd Ahsan Al Baqili radiyallahu anhu taxaw na poste bobu ak Seyd Ahmed Soukeri radiyallahu anhu ñetti at la taxaw ci poste bobu ci dundo yu mujjé mais buma manam cyallale gi dal moy cyallale gi nga xamne mom la gis bu doon amna buñu tuddé silsilatu zahabiyya bi lay doon and ak lolu est ce que ñun amna ñu cyallale bu jaar ci Seyd Ahmed Soukeri radiyallahu anhu na mbolam cyallale yu jaar Seyd Muhammadul Hafiz At-Tijani radiyallahu anhu jaar na xamal ni Seyd Muhammadul Hafiz At-Tijani radiyallahu anhu Seyd Ahmed Soukeri radiyallahu anhu moy kiko jappali deug deug bam am Fathul Akbar d'accord donc cyallale bobu ñun yor nañ ko waaw alhamdulillah Cheikh Salahuddin Allah alhamdulillah señ bi li mo gëna reuy lepp alhamdulillah parce que alhamdullilah bo me cyallale bo xamne ni ay shurafa lañ ak cyallale bo xamne ni khalifa batin wa señ bi am da lepp soxla to dara ah andak ne cyallale yi manam motax bo xolé cyallale yoy yep dinañ amna yo xamne dinañ ci gëna detaay yoy mais dal ci gattal dal pour résumer le à peu près yenn cyallale yenn ki amna tam boudé wa gané ak côté Seyd Abakar Akek mom moy sen radiyallahu al-kashani al-gané ardan ganawi ganawi mom moy ponkal bu mag bi mom ci la yu bari ci mom jaar mom tam talib Seyd Mohamed Hafiz la dara mom wala ak ñu Cheikh Idriss Araki ak ñen lañ ñena mi nga xam moy Cheikh Hadji Abdou Aziz radiyallahu anhu mom ci bofu ay cyallale manam cyall dafa yor cyallale Serigne Cheikh Idriss Al-Iraqi radiyallahu anhu mom mu jele ci Seydou Soukeri bo tax bo xolé Seydou Soukeri luñu nak manam ki la pont manam rond point bu mag la bu mag pont manam pont la bu mag bo xamantene danaka ñepp am nañ ay cyallale yu jaar ci mom té Seydou Soukeri hadith am nu koy tuddé lool moy madar wala madar moy pivot wala wërlo ci mom moy madar hadith wa Seydou Soukeri radiyallahu effectivement mom madarul isnad la ci tariqa bi wala ci tariqa bi parce que même Seydil Hadj Malik radhiyallahu anhu gisna ijaza bi ko Seydou Soukeri bindal radhiyallahu wa Seydou Soukeri xam moko mak ki Seydil Hadj Malik ko mak fu moko mak fu bu bax mais Seydou Soukeri serigne la ci Seydil Hadj Malik radhiyallahu anhu bil ijaza sauf que bim koy bindal daniko man day bindalumo loko parce que dama japp ne mala raw d'ailleurs sax ku magge ni yow yelowul won muy laaj ijaza ku touté ni man waye nak motax budul won limay bañ musiba dal ma suma yexanto bindal la ijaza bi konon ton duma ko def wa manam ngir magay Seydil Hadj Malik radhiyallahu anhu manam lol tam day woné Seydou Soukeri radhiyallahu anhu ouverture bi mu amone ak té musul ñew Sénégal Seydou Soukeri xamalon musta ñew Sénégal radhiyallahu anhu numu def ba xam magay Seydil Hadj Malik non radhiyallahu anhu andak né Seydil Hadj Malik tay ji may wax ak yow ni danaka kenn xamuko fen bo guéné frontière Sénégal yi danaka dañ koy rir loy gëndi dem même xamnu ko Alhaji Abdou Aziz radhiyallahu anhu lañu gëna xam c'est extrêmement grave wa ça par contre moy li nga xamne mom dama ko nakarlo ba déssétuma xol parce que ditu yalla bu mag ni sey radhiyallahu anhu wa amul rayonnement au niveau du monde musulman wa même au niveau même de la tariqa. De la tariqa au niveau même de la tariqa il est ignoré au niveau de la tariqa il est ignoré alors que bind ay téré yo xamné ni si hein non xamuñu ko il est inconnu il n'est pas inconnu au niveau du Sénégal au Sénégal mom madar manam mom ñu upp ci ñi jël ci tariqa bi ci yoonam lañu jaar au Sénégal lu upp ci ñu jël tariqa bi ci yoonam lañu jaar lol moy bir Sénégal mais so guéné Sénégal ça se rarifie qu'il soit amna ñenn ñu ko xam amna ñenn ñu jël ci mom mais ça se rarifie manam bari wuñu bari wuñu loy tass ak ay tidiane xamuñu ku Seydil Hadj Malik musuñu ko sax dégg tour bi rek musuñu ko dégg waxuma la di xam ndax borom xam xam la wala dét wala dara manam comme tourum rek ça leur dit rien du tout waxuma la ngay xam ba xam borom xam la wala wali yu la wala bok mom ban xetu nit la ak lu mu doon fuma la mais dal pour tej cialale yi nga xamne ñom ñoo manam kenn ñu ne am nañ ay seen ay cialale ñu ne am nañ seen ay cialale alhamdullilah ñi sante yalla bu baax ah wa alhamdullilah wa djublu ma ci won lol limu bëggono way ci nak lolou ci djublu ah d'accord mën nga comprendre limu lu bëggono personne mënon nañu dox entre ñun ak Cheikh Mety Diani wala ko upp te alhamdullilah tay manam cialale yu gëni wa alhamdullilah wa limu ci djublu won nak manam moy limu bëgg wax moy riiw mu ne ñom am nañ ay cialale yo xamantene am na ñu fa nek ñuy poukéré wo ñoña te ñu nek ay ponkal nek ay nitu yalla yu mag nek ay wali yu ri nek ay kangam yu mag ci xam xamu zahiri ak xam xam batini sauf ko ño xamantene fon fo dem nak ñu ngank tariqa bi teye ko diko doxal ngank sharia bi teye ko diko doxal ngank haqiqa bi teye ko diko doxal fo dem nak am nañ yaade ñoom ñep nek ay talibé Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ci kaw lolu amul gënalenté lolu il faut ñu bañ ko ñu bay ko xel mënu ñu ne ku jëlé ci cialalé Serigne Diw mo gën ku jëlé ci cialalé ñoom Serigne Diw wala ku jël ci cialalé ñé mo gën ku jëm ci cialalé ñalé dédét ñep ay talibé Seyd Ahmed Tidiane lañ radhiyallahu anhu mom moy Serigne bi muqaddam bi bamou la joxe werr la pare yow parce que sa tarbiya ki nga xamne moy préoccupé wu ci mbir mom kako yor moy Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu muqaddam bi nak sude borom xam xam la nek borom wilaya bu kawé ak yu mel non mën na la jappalé ci lenen manam dila jappalé peut-être ci sa yoon et cetera muy waxtaan ak yow dila orienter dila ki mais sa tarbiya ki ko yor ci loxom te keneen yoruko moy Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu arda anabi lol mom fokk na leer leer na nañ legi nak cyallale gogou non ijaza ci walu gogou bu ko defé suñ ñëwaaté dañu ñëw rek dem ijaza ci walu gogou dañ ci out ay restriction ak ay rigueur di laaj kiko wara yox dafa am ay condition yu ñuy xol ci kokku pour mën ko ko jox mais duñu def n'importe qui ku ne ñoxal njaay rek ñu bindu ijaza jox la du mbir bi du leme non en tout cas li moy li wax amna nak ñu baré baré baré suñu jamono ñuy def lenen mais li ma la wax moy li war kanta bu don ci xam xam hadith zahiri comme ni mugo tuddé sank yoy mom yomana yoy jarul ki bu bari quoi manam jarul complication bu bari lol dañ lay trans parce que il transparente la ijaza bi moy transmettre la leer bi ak secret bi nga jokk ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam jokk ci nitu yalla yu magge jokk ci sen xam xam legui nak mu dess bo beugé xam xam bi nak comme li as-sawi imam as-sawi radiyallahu anhu wax mu ne xam xam bu jëk comme dañ dan wax nan xam xam ci deñu nit ñi la ne deñu goor yi la ne mu ne lolu bu jëk bi la mais legui xam xam ci téré yi la ne li ngay jëlé ci goor yi ci nit ñi moy ijaza yi moy cyallale yi lolu mom fexel ba am ko ci nit ñi nga bu ko defé nga am barké xam xam bi ak lèr gi waye jëmmi xam xam bi nak légui fekk ko ci téré yi ñu torolé fofu kon inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وصلى الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين